Nebuchadnezzar's Nineveh. Nineveh ขวบเป็น Nebuchadnezzar เต้หุ่นลายบางอย่างนิมรถเต้หุ่นลายประกาศคิดพูดได้จากตัวกระขวักสงังโลดว่าที่ Nebuchadnezzar จะขาด Nineveh ขวบโจนะอับไปยินะว่าไปยินอคุสงะว่าองเลลตะกินกิสิกุนนะกิสิเกลเลนิทุมสงินะบางจริงนะอคุสงุงกิฮาลดิงีนะเวกว่าสิดิงอยู่เตตัวเกณฑ์เยาวินตาเยาวินขัดปัดขัดของปัดนี่นะก็เกณฑ์เหตุต่างๆอาการปัญหาไม่อยากจะตั้มมาจากอาคีเทียทีไรไปตัวด้านแต่ยาโฮส่งทุพยาสาเกเวกันเอามันกิสิกุนนะกิสิเกลเลยไม่นุ่งหาลิงหิจอาการปัญจิกจังไม่เกดิ่งยำจากอาคเอ็นไอ้ยังขาดเสียงทวีนงนางเซมินประชาชนขาดเสียงทวีนาเซมินอากุมปีป้าคิดปนักสุ่มบุปผาเกเขลุมาเถอะเอ็นตัวเองขาดไปทุกเอ็นเสียมร่างเย็นเล่าขาดเสียงทวีเงียดทุปีขาดเสียงทวีนางเสพดิ่งทุปีขาดเสียงทวีนางเซมนางเล่อากลุยควงเมื่อต้องมีขดาดิ่งเปลี่ยนทักเทนาแต่มันอินตุนิตากินแกยาดิ่งอินทวงเงินสักปอดพี่มีแค่เปลือกแต่ต้องกระลุงดำเฮเอ็นพัศยานินอีกำมัลเตงจัดสกินขัดเละนีอีคาล้ำอ่ะคิดแต่เราทางนาง่ะเดินโตปานทุพางเปียกสักเดงเฮแต่ไม่ในนักพีตะกะลงดำเฮเอ็นตูนินบางมามันเซตะเกเลงโซน่ะกำสังปาทุเกนสร้างเบลสาวจะเด็กมั่วเอ๋อเป็นเอ้ฮิที่ตะเละโตปานอ่ะมาอาจะอินโซน่ะจานินอีกฟิลโลหังอินโตปาจัดเทียพิลเกย์ซงอินอีกเอ็นสุนสุนโตปานอามินท่านนาเดงจัดสักนาเดงขัดเบกเองกี่อาบลายหนึ่งมั่วไว้วันนั้นเขาเตะเบียกปาบเซียนตุนิตาขัดเวองค์กิถวะปีกิกแล้วแล้วเวนตัวปานาคาเสียงโทเขาเตะละกันน้องอมนามุนวะมุงตัวปานังอดีงาเข็นสันนานในสมนายเลวเต็นเข็นสันนางในเทศกินกันนุนนากันนุนตากนากระพุ่มปีเตวตัวปาก็วายเกนังมาไอนังมาคุดสงองค์องค์กิอาบุงตัวปาตุนิกาเกนิงทูเตตัวปานลังพังปาโดยมังปาทูวีเวมันินโตปาเกยน้องอมปีเกยเละกันโดยมังปานางเซมดีอาเกนบังมหิเทโลดิ่งหิงโตปาแต่มันินโตปากลุงเซมกังไอสุนัตูมาอเมนังมันังลวยนลานับว่างเล่นนาโตนาฮานานาท้าโตโตปังลวยตายนอาซางไอเข้มไปวาดิ่งตรงมันในยงฮิสเกนกับโตปาไอสุมินทรงเงี้ยหนึ่งวารามโกเตเบียกปาบเซียนโฮอเมนลงดำเอกไวเอ็นอะไรตัวนี้อิทุลูเป็นบาบิลอนปั้นของไปเขียวุ่นเจ้มังมุนอะไรส้มเลยเนี่ยแนวส้มเลยสักอย่างตัวจังอินตัวนุ่มเมย์อเบย์บังปอลปีตุงะกูลปีเหมะมะอาตัวนุ่มเมย์ส่วนเล็กขาเตะฮีปัศยันทุพยักเตะจุยนใจสุดเตจิปันนาอเลนอันในเตโดดีงินอควรเขียหีเจมแต่มันินจานาอีเกนบังเละจานินแอนติคริสต์ทูอีเกนนาตาบังเละองควรเขขินไอยาองควรเขดีงาคิปันไอยาองควรเขขินบังจิดานามูในวันโอองควรเขขินเอไอน่าแอนติคริสต์ทรงอมขินฮิตาไอเวอินแอนติคริสต์เตทรงอมขินอมจิจิอาตาอีกีมีปามอมจิจิอาตามีกิดิมจิจิอาตาตัวเต็กโกมกาละเออหนุ่มตายอ่ะแต่มันนี่นี่ไรอ่ะอาจารย์ไลปอลพีดูดีงินโดยมังป้าและอารมณ์เต็งกวนแค่หินตายอินดูดิ่งเบ่งโมไอ้เกล่ะปอลพีตุงอ่ะมันบังลุงซิมต้องดูดิ่งเฮมามานาต้องดูดิ่งหิโมไกไปตัวนุ่มไอ้ส่วนเล็กขาดังเตะฮีปัศยันทุพยักษ์จุยันใจสุเตจิปันน่ะเลนเตอดูดีงินอควันเฮียเฮมามานาต้องควันเฮียตัวเอ็มันินอามาทุเกนน่ะอามาทุชิมตังอีเกนน่ะไอ้ตรงินเด็กตะกาปัศยันทุเกนน่ะเตะข้าเสียงทวังเล็ดน่ะไอ้องค์หิสเกลเลดอยมังปัดโจน่ะปิลน่ะเลสยามน่ะเป็นไอ้ท่าโจเด้งให้เราเองตัวเอ็มันินมีตั้มปีตักเดินข้าเสียงทวลุงกุลเล่าปีนเบียกบุกังไปตักเชียงอินHe to sim te amau tel zo lo he. Tamani lai siang tho isim tak chiang hi lai siang tho pen. ปะเซียนขะเสียงทอมพียปะเซียนขะเสียงทอมินนลุงซิมซุงะอุงเกนเกเลนังอะเขียนนาเตลโซโลดิงฮิเตตอยมะนินฮิลายมังมูนาเดเนียลมังมูนาเตซงขะเสียงทอมเนียตนังนปันเกเลเตลโซโลดิงฮิเตบาฮังยัมจิเลฮิอินกวาทุซิมเตงเกเนียมจิเลโดยมังปาทุซิมเตงเกนีอินตวยมะนีฮิทุซิมะขาเสียงทอมะไกนานักปีตักกิซามีไอ้มันนี่นี่สิมินุนต่างนะหลายเสียงทวีสิมจังทวีเงิดจังทวีเกนจังข้าเสียงทวีหูนาเบกต่ออิมาปันเทดิงกิสัมเฮงไอ้มันนี่ตุนิตากินบาบิลอนปันงไปเฮียวุนจิไงสุดนาdrinking the wine of Babylon in แต่เล่นนั่งบาบิลอนปันไปเฮียวุนจิวันตุ้งมินงสัมเฮียอินไอ้ยานั่งบาบิลอนไวน์นะโดนหมอกเลจินนั่งเป็นอาไปเขี้ยดิ่งนายนั่งสุงาบาบิลอนอนุงใต้ซะดิ่งตัวเอฟตัวนั้นอพอบาบิลอนพอลพี่อมเลนันเซตักเอเลงฮิลายาอีอมฮะบาบิลอนวายเต็งมาตอนนี้เสียลายอีอมอมเลไออิสุงาบาบิลอนพี่อมิตาเอฟเฮลโลยาแต่เมื่อนี้บาบิลอนปนงไปเขี้ยนี่จีตักเชียงอินบาบิลอนพอลพี่ปนงตายแค่ดิ่งบาบิลอนีวายเต็งโดนนอนเลวดิ่งอาเวกาตัวป้าอาดิ่งอาเสียงเท่าตะกะอีกปีอักเทิดเองกิสัมตัวโลอาบาบิลอนปั้นกิตายแค่เจ้าโลเดียงเองว่าเอ็นอดีลเดียกินะอิลายะ come out of her my people กามิเตโอตัวปนงไปเขียวเอ็นอิลายะฮิเป็นมังมุนอะไรสมเลสกิเลสมเลเกียเตอีตักเตปอลปีขัดออกมาเลยเว้ยนะปอลปีหนูเมย์ขัดออกมาตัวหนูเมย์น่ะอัลิมด้านที่ด้านที่เจ้าแกนแบกนอนเซกินี่สาวโลกันแต่ไม่ได้เอ็นตัวขัดอมแต่เมื่อนินสอมเอ็นตัวเบกทำเราอินไลเซียงทูสงะมังมู่นาสงะหนูเมย์นี่นะแกนี่หนูเมย์เซียงทูเละหนูเมย์ปักตัดนะแกนี่หนูเมย์ปักตัดอีเซียเละตรงแคมเปิลส่งนะแกนี่เว้ยไอ้น่ะเอ็นนูเมย์ปักตัดอิสราเอลตรงเทเป็นฮิจินอิมิดข้ากวางเกวางกิแรงซีซาเบลของตะกิบังและกิลอมมาแต่เอ็นอมิดคูเตโบลินไอ้น่ะอาไม้อโมกซันซาโมบังโมบังเราเต็งของสวยเกและกิลอมมาแต่เอ็นตัวนี้ตัวนูเมย์ถูกเกณฑ์เกณฑ์เนี่ยทุกปีโซ่ฮีอวัยบังยามจีละมาเอ็มฟาไซน์นวมโซ่มันเนี่ยตัวเตลิมเกณฑ์นี่มั้งเอ็นตัวมันเนี่ยบาบิลอนตุงอะภาษาเนี่ยถูกเห็นดิ่งให้ตายบางยามจีเล่อำมาฮุกนาแรงก้าซูมีแคมเปิลดอนสกาเลยตุ้งกุมปีเตตปักตาตาอำมาฮุกนาหางินเลยตุ้งซุมบอลเตนอาฮาวโลฮีจีเฮแต่มันเองอำมาอีวายอำมาอีซูเป็นกัวแคมเปิลปียาเลยตุ้งมีแคมเปิลดอนสกีจีตัวคิดตักเจงินเลยตุ้งกุมปีเตตบางจีปักตาทีตัวคิดตักเจงินเลยตุงคุ้มปีเตะเบกิโลกัวตัวฮิไลเลยตุงซุมบอลเตะตัวอหุงนาหางินเลยตุงซุมบอลเต้นบางจีฮาวโลฮีแต่เลยตัวนี้อันเดียกินอามาไซน์เลยตุงคุ้มปีเตะตัวอปักตัดปอลปีบังปอลปีเฮมเลยตุงคุ้มปีเตะตัวอคิดถั่วบาบิลอนเป็นบังบาบิลอนเฮมกัวเฮมไอ้เกล่ะอับตัวบาบิลอนหางอ่ะอาหาวโลกกว่าเต็งเฮียมตัวบาบิลอนหางอ่ะอาหาวโลกกว่าเต็งเฮียมกว่าเต็นหาวโลกเฮียมจิตเถิมจิลิกเอ็นนี่มั้งเอ็นตัวคิดตักเชียงเอ็นวานตุงปันเอ็นโอขัดกะซากะมีเตโออามากำตัดนากิเฮลข่าเอ็นอามากิมทวกนาทวกปีข้าเล่าดิ่งนะฮิมานุนองไปเขียวนมาแต่บาฮามจิเลตัวบาบิลอนตุงอ่ะพัศยันทุกข์นาตุงดิ่งอ่ะตัวเอ็มนินฮิตัวสุงานาอมขากุเลทวกดิ้งในเตทวกโลกนัดดิ้งเงินบางจีองไปเขียวนโอเคต้นอามาไซนะบาบิโลนิจิบังเฮียเลยตุงกุมปีเตตัวอโมเตกว่าเตเฮียมอควิจิดานิยมหลายเชียงโดนเลยตุงกุมปีเตตัวอปักตาดจิบังเฮียมจิเทมจิลิกตั้มปีเตละกัตุนีเทมจิลิกเอ็นปักนี่มั้งบาบิโลนเป็นเลยตุงกุมปีเตตัวโมฮีตุลขันนี่ตุลขันสกวาเลยซอมนี่เลยกวาคุมอิตาลีคุมปีนกิเลมนางโบเลยนะ เอนะเวติกันเอนะกิเลมนางบ่เลยตุลขันสกวาละซอมทุมละทุมตักเชียงอินชามันเตตกิเลมนางบ่แล้วๆเองเอนะเอ็นปังนี่อีเกนสาตัวเป็นนิปีเนียกะเกนสาเอนะอาเวกินเกนองแกนนอนเหล่าเดงเอ็นเป็นบังกูไม่ตำตุลขันสกวาละแอตุลขันสกวาละซอมแยลลีกุมิมาตุลขันสกวาตุลขันสกวาละซอมแยลลีกุมินะกุมซาเลกุมซอมบังเวติกันเลยูเอสเอกุมปิดานาคิจบนาอาอมลอยไปไอ้ยังรีเกนองคันตักเชียงเงินะรีเกนองคันตักเชียงเงินอามาวกิเลมนาองบอลุเฮเอ็นตกเจ้าไรเนี่ยมั้ง 35 years ago today เอพิลคานิกว่าตุลขันสกว่าเลยซอมแยลเลลีYou know, William A. Wilson presented his credential to Pope John Paul. You know, America, panina embassy to akizom masa pen pen. Mo tayawin ta akizom masa pen. William A. Wilson, you know, to ayena Pope John Paul tunga amai license. Mada kumpihi na atunga na lenmat license vapiyahije. Becoming America first ambassador to the Holy See.Holy See is heaven. What is Holy See? Holy See is what is it? Holy See is what is it? It's the same thing. It's the same thing. It's the same thing. It's the same thing. It's the same thing. It's the same thing. It's the Holy See. And the Holy See is what is it? It's the same thing. Holy See is what is it? It's the same thing. Holy See. It's the same thing. Holy See is what is it?พบจอห์นพอลตุลัยตะกาฮอลิซีเป็นฮิปามองฮิกิกมอไอ้น่ะนะขอแล้วนะขอแล้วไอ้เราแต่งแม่ขายไง In this historic moment marked the start of formal diplomatic relation between United and Vatican มอตุลขัดสกวาและซอมแยลเลลีตุลขัดสกวาและซอมแยลเลลีอาสวกนายเราอมดีเว้ยไม่ต่อสมเยลเลนียสวกเตบังเป็นทุนนุปีตาแตกหนวมตายงกิจีไอเวเมื่อต่อแต่จะสมเยลเลลีจิเลงตุ้มมากุมบังซาลายกุมสมทุ่มเป็กไหลงกลุ่มโมแต่มันอินอิเลตุงไปเสียแต่ไอ้ก็ไหลอะผมเห็นอะไรเวทุนไอ้น่ะอินโอเคตุลขันสกวาและซอมแยลเลลีเป็กปนาอามาวฮีกิเลมนาอินเวติกันและฮีอันเนหินนันเนหินองเนหินทำเปกุฮิตาอินต่อเป็นฮีเอและบังกุมีดิงไงยะอินลอมปาทุเกนนะกุยตังอาเกนฮีดิงจูเอนะทุเกนไลตะไคเวฮีเมื่อแต่มีปีกัมตัมปีเตมายะลอมแต่กุมปีเตมายะกุมปีเตมายาทัวแกนไอเวกุมปีเตมายาทัวแกนและอิลายเซนทูซิมินเดนินบังเชียเลยตัวบาบิโลนอิจิหมกเป็นตัวโปลปีเป็นบังกุมปีเตโตปักตัดหีกุมปีเตโตหมกแต่กุมปีเตโตกิซมกุมปีเตโตนัสเซมคอมอิตเตลนะก้อยก็เตลเซียวอะดังเชียนเปียกุลนอนเราอิมิตตมุขเห็นไอเตมอองตัวจีดิ้งอิจิฮินอนเราเอจังอะตัวจีฮีจีสายจังอะลิมตัวบังตัวเอ็ดสายนตำเงินกุลลัวซาโลเอ้ยังเอ๋ยเลยเอ๋ยอีอุบนาอีริมายกิเทนั่นเองเมื่อตัวฮิเจ้าโอเคอนุงลำพันเอ็นนี่มีตอมไดโมฮิจามายะแม้แต่ฮิจามายะลอมพันทัวสุงเกียแก่เว่เอ็นฮิลายะตุ้มิงเหม่งเต็งเป็นฮิลายะตุ้มิลเมลเต็งเป็นอากรรมเต็งปันว่า I am somebody วีเวตองไปยัยเว่เมื่อเอ็นเลยตุงบุบอีกูซาตุดิมเดมเตมายาลอมปันเอ็นฮิเตเป็นเบียงน้ำมาไกเตนะฮิโลฮิเตมีเมย์มอกเป็นกลุ่มปิอุเลียนวีเวฮีตัวเอ็มันอินเดนัยซิมินบาบิโลนิจีเอ็นกลุ่มปีเตโตปักตัดเฮกลุ่มปีเตโตปักตัดจีจังอับบังอเกนนัวมิยามจีเล่ด็อกทรีนกิ่งอมคอมจีนายนูเลปาโมนาโบลแกปาเลปาจีฮิจันจันลงอีอะคาลามะปักตัดนายจีเป็น doctrine gom khom leitung doi biate jong in muslim ahia bangai jong in twa batai upna doctrine khempel le pasien kha pasien doctrine christian doctrine khempel afeka gom khom tok khom chi nai bang ma ki dei dan na om lo ba tok khom na ben pak tan na na chi toy manin hilai ya kum pi te to pak tat hi toy manin pasien in dei lo ai ve hi ben ama biak na hi le ama abe sit set ding dei hi leitung to ki koi kho ma le ni pi ni jang a christian man dei ni jang a ya kum pi lam chi dan than ki dan a mel ki khel khel ding khong to pan dei lo ai ve ama ading a ding tang dia to pan ong dei ma te toy mani hi la ya leitung to ki tok noi a leitung to thu vai hom kho pen toy mani hi la ya aman bang na chi leitung to pak ta thi na chi he okay then again leitung to apak ta nau ani kha tang ya en to pak ni ma au tu ba kha ni li ni tul khat zak wa le som gok le nga pop por six to ana ya second visit in hilaya america in to khit tak te au tu ba kha ni ni tul khat zak wa le som sagi le kwa ya pop john paul he pen abang yam kha jile he pen ju america ong pai na ju en a pai na again ka he ma in pop te pen ju en ang pai zel zel ai ve ju en ang pai ju en wa thu va gen zel zel lu ma in amma sa pen i the ya tul khat jak wa le som gok lenga au tu ba kha ni le ni pop por six na ma in tul khat jak wa som sa gi le kwa au tu ba kha ni ni na pop john paul second ong pai ma in ta hit lak chang ina pop benedict tul ni le kya da pop benedict a dei a thei man yom na thei man ni ma de en to khe tak chang ina pop benedict pen tul ni le kya da april kha som le kya ni ana ho en to khe tak te ya pop francis pen tua tulai ta ka pop pa pen som ni le nga september tul ni le som le nga ai vedena thu gen na pen en le tung to thuong vai hom hom te to ai man in zana i thu gen na a antichrist a ading ding te pen kumpi gam khalla hiding mi mal khalla hiding bang ki pol na makai la hiding biak na makai la hiding world economic camble alen zoding za ana nei la hiding hi mo kai ve in te lak te hi amuan wai tham wai ve ma okay ya tul ni le som le saki me kha som ni le li ni ma te in aya pa va ho hi zo tu hi limbel e america pa na pop kya nga va ho e na ama gizin aten mang chi a thiam chi le donald trump va ho ni twa ni na pop francis kya nga ho tak te lom pan nui san lo hi chi mo ngai ve hi pa twa jing sang a ho a hi pan mang sia yam thei lo mo nan nan nui san lo dan hi twa kai ve magazine te a na sang mo ayang ite hoi ta kong ki ho ong ki le no cinema en me kha som ni le li en okay ta kum pi vai to da che pak ni tel ni ai tel khop ding chang a de yang mi again sia sia jong ut se khang ma da tel pa leng de ala siang thau in bang ge ni am chi khat tel ding a de hi le lang ma te en okay tun the merchants of the world in le tung sum bor te de amao hang in bang chi in babylon hang ina leitung sumbol te hau lo hi tale leitung a sumbol te abang chi bong hiam chi le sumbol chi tak chen den a chi bang main doctrine te helzawa do doctrine helzau pasiana es lo le hia te a chi om lo mi hem pe wa dia fellowship to a hau lo pasta te chi nai ve a hau lo pol pi te chi nai ve doctrine ma sum zuak sum lei a chiu pen mo ana doctrine phale ana to ebang pe ebang te ong ki mu da ma mana pen bahang I doctrine a mia to en gom thei ma lawi changa abang chi vel wal phade no abang phadiak khatin bang chi nem chi le no 7 day 10 mi te ui bangang muin kau jong 7 day te ui bangang muin je ngeu ngeu le lai ve siang gen ma ma lel hem gen om tuan lo ตอนจะไอ้นี่ด็อกทรินเตมานอมานอมานเป็นอมานมั่งอะแกนี่อมานมั่งอะยมตักเตมีตกกี่กอมล้อมกี่กอมคอมเทลเอาไว้เว้ยโอเคเฮียเลยตุ้งอะหักหลอกมีตั้มพิยมตัวเตละกังอาของเบกองปุระเจ้าหนึ่งกว่าเตหักหลอกเฮียมจีเล่ฮิปากว่าเฮียบิชอปทีดีเจคไอ้ป้าทุกเกณฑ์นะสังเกตนะวะสังเกตรู้มั้งกันง่ายเสียเลยหอกที่เว้นทุกเกณฑ์เลยหอกเสียเสียน่าเสียวใช่ไหมเอ็นมันมีซุ่มบางสานี่มีเล่นซาเลยสมลีเลยสักกี่เนี่ยไอ้เว้ยป้าอปอลพิเลียนจิตกาเลียนอินฮีตูเนียกงเกนดิ้งละกับปอลพิเลียนละกับจูออร์สตินเต้ต้องปาโซนายเราวิไลเว้ยมาเอาสังอาหารมีตั้มพิอมไลเอ็นปอลซุ่มพิเกเปจิอาจิอาคิเคจิอาจิอาเล่เอินเลยตุงซุมบอลเต้นอาหารเราเว้ยไอเว้ยแต่ไม่ได้ไล่เชียงทุกเกนเป็นอิมิดมูอินกิมูฮีไอเว้ยตุนจัวฮีเกย์ไล่เชียงทุกเกนเป็นตังตุงลัวฮีเลยตุงซุมโบและจีไลฉันทุกละเกนเป็นด็อกทรินเมลจงเนโลใจซูมินเปล่าลำปงโมกินมีเข้มเปล่าจางนบดีงาหูจะอเกนแต่งฮิลอะไรเว้ยเอ็นตัวแต่งอเกนด็อกทรินอะโยนอมอด็อกทรินกอมมิกซ์อัพแต่งโอเคขัดฮิปาเป็นไนจีเรียหินเดนอาปาจงไนจีเรียปันวีเวฮีตะเกลฮิปาจงอามินบังอะไรด็อกเตอร์เดวิดซิมที่กี่เซนเป็นว่าก็อามินโอ้ยดีปูมั้งตัวจีซิมดิ้งมั้งอามันมิลเลียนบางจานเนยจ่าเลยซอมงาเบกเนยตุไลตะเก็นจ่าเลยซอมทุ่มเนยก็อิบสูงอะอามาจ่าเลยซอมงานกี่ยาจ่าเลยซอมทุ่มมาซอมนี่ของอะทำจะด้านโอเคอามาเป็นไนจีเรียปันมาไนจีเรียปันมาเหี้ยตั้งทูเตเกนเกนนนเกนนี่มั้งโอเคไอ้เด็กน่ะอ่ะป่วยตุ้มเกยขะแรงหุ่นสาวขะแหละตุ้นในหลังบางสาดีตาโอเคฮิปาแหละเคนเนตคอปแลนด์ซุมบางจานเน่จะสักกี่เลสอมกุกต้องเป็นซุมโบอะไรนะฮิโลก้อยปันฮิปันไอ้เวจิกเปียกหน้าปันไอ้เวแต่มันอินบาบิโลนห่างอ่ะกว่าเตะหาวโลเลยตุ้งซุมโบเตะหาวโลฮีตัวเลยตุงสมบูรณ์อีจีเป็นบางด็อกทรินเนอร์อากอมโฮมินเฟลูชิพแต่งไงเป้าเต็งเฟลูชิพปีแต่งอาหาวไอ้เป้เมื่อเลยตุงอ่ะโดยมังป้านาเซบดานก็อีจีดานไอ้ยามจีเด่นแต่กอมลายเด้งจานาเป็นชาวตงลงกูกูกูกูเกณฑ์นะกว่าแต่งป้าฮีจีตาสปีต่อกูปีต่อคำสั่งมันเล่าเตะเสียมันเล่าเตะเอ็นตัวนี้ตัวเสียมันเล่าเตะเทมจิเล็กไอเอ็นกิกเปียนี่ตาเวบ้าห่างอาเมาตัดเจียเลยตุงซุมบอลนาองซังไอเบียงนาเป็นไอน่ะโอเคต่อเป็นเอ๋ยโสมีสุงะโปปิวลามะมาตาเอ็นฮิจ่าจ่าเบลฮาวนายเกยูเอ็นไอยังองฮาวมามาลายดิ้งไอเวเมื่อตัวจังเกลแรงอิตาลีนะอาวาลเกนกูอากูลเบะนอนเดียเข็นเตลไทยเหล่านี้ไม่ได้อีลงเสมาไงสุนเทนี่ตัวจังชินีเอ็นตั้มเกลแรงหอยเกยขะแหละไม่ได้เอ็นฮิปานแล้วจะขัดเน่ไอ้เว้ยแทน100 million เห็นฮิลายะ CBN 700 club เน่ป่ามั้ยเอ็นอามาซองทีวีของปนประชาชนทุกแกนี่เนี่ยแต่งมาเมื่อเอ็นประชาชนทุมาต่อฮิจักองฮาวเวไออิจิตักเตประชาชนนี่อาหาวนาอาจะด่าหินะจะด่าเจนเจนโลกุมปีขัดสังอาบราฮัมฮาวโซไอเวไอน่ะกุมปีกำเนวขัดสังอาบราฮัมฮาวโซประชาชนนี่หาวนานักเปียกลัวไอ้ฮะอาบราฮัมอาหาวเป็นบางฮังอาหาวสักยามจีเลอามาขังกุยปนประชาชนนี่บางเกลกำขัดดงอภิยังดิ่งเลยตุ้งบุปผัวดิ่งอาเกลไอจ้าภาษาเนี่ยหับนาอภิยัยไปเกย์ขังปนาเลยตุ้งบุปเกลแล้วไอจ้าเกย์ตัวจะกิสามเหล่าไปเมื่อเกย์กิสามเหล่าภาษาเนี่ยหับนาเป็นนักเพียกล้นเลยอาฮิจงอินตุเนียอิลัยซิมนาบาบิโลนิจิบังยัม ตบาบิลอนเตเป็นกลุ่มบาบิลอนโปปีจีเป็นกลุ่มปีเตตอปักตะทีดิงาตบาบิลอนโปปีจีเป็นตัวคริสเตียนมาฮิดิงินโปปีไม่ดินเบียงนาฮิดินตัวเป็นซุมโบลเตดินตัวอะฮอกโลเตฮิดิงีแต่มันินบาบิลอนนี่จีตักเจงินบางเจงหวมเฮียมตุนบางเจงหวมเวทิกันอาคิปันเลยตุงบบเข้มเปาตัวสุงาตัวกูเข้มเปาตัวโตอนุงตะเข้มเปาหัวไม่บาบิลอนปอปีจิมอกเป็นไอ้น่ะเขาขัดเบกฮิเซนเซนเรากำขัดเบกฮิเราเบียงน่ะขัดเบกซงฮิเราเว้ยตุนอาเวกอาคิเฮลซาวแต่ไงเว้ยโอเคตอนไม่หลายเชียงทงอินบางจีตัวลายตะกินวันตุงปันโอขัดกะซากะซากินกะมิโปลเตโอตัวขวาตัวคบีกินหลบนาเตโตนักกิโปลหลบนาดีงุนอะฮีซงเอ็นอามาปูลนันนาทวกหลบนาดีงุอะฮีซงเอ็นปุสวาเกินองไปเขียวจิงเงาเซนัยตัวเดปัสยานินฮีโปลปีฮีขวาฮีบาบิลอนตุงอะปัสยานินทุกเห็นนางตุงดิงอะอามาตุงอบังตุงดิงปูลนันนาตุงดิงไอมันินตัวปูลนันนานาทวกคากเหล่านาดิงุนบังองไปเขียวนเฮดันแกเวองไปเขียวนตัวเลตัวอปูลนันนาเตบังเตฮิดิงบังปูลนันนาเตงทวกดิงอามาโอเคมังมุนาสุงากิมนานำบังซะอมนำสกีเตตัวกิมนานำสกีเตละกะนาทวกนบเป็นขัดเกนซิโนนาวูดเป็นขัดขัดจงอุยุลบเบียนี่สัตว์จิตกาสัตว์หญิงจิมอกตัวสมกว่าบาลเลยต้องจะหัดจะเจนหางายอมน้ำมันอ่ะอาจารย์สกีบางอินสมองเลยบางจีดิ้ง700ฮิเล่700ฟาเรนไฮต์บางหิมอกเลยบางจีดิ้งโอเคตัวกิมนาเตะแล้วก็บางอมลายไม่มาตุ้มหูนวมเว้อีโต้บางานตัวอมขันเล่นน้ำอีตุดเต้นวมมาดีไงเว้ยไอ้น่ะไม่มาตุ้มมาปูแต่ขัดเด็กปูดีงั้นจีน่ะจีเล่าอปุ่มพี่ตุ้งอ่ะไม่มาตุ้มเวดีงี้หลายไอ้เว้ยเอ็นโอเคดังบางอมหลายเก็บนานน้ำสกิดเตะตุ้ยเป็นสิสันของสวกดิ่งโอ้ตัวโดนเก่งๆดีงี้ตายไปโดนว่าแล้วสิสันดูเต็งวกสิโดนนอนอุ้ยสิโดนนอนเต็งโดนว่าบางอมลายเอ๋ความเมียลเตกิมนาน้ำสกิเตอปูลนัดนางเงี้ยตรงตรงดิ่งหมอไงไปเอ็นไอ้น่ะอิตุยเข้มเบาตุยสวาเข้มลานี่สัจจิตกินสั่งเละอสิโลกว่ามดิ่งปูลนัดนาจิตตัวไอ้หลอดตัวตุงปะเหลือโลดิ่งหมอตัวแก่เหล่ากอลปี้อากัวจุกเจียงเบกาจงปูลนัดนาตุงเทียหมอไข่เต็มหมอไอ้น่ะตัวของตุนจังอ่ะกว่าตำรวจยันปูนนาตุงเทียหลายเตะอินนี่ได้ตะการสาเห็นละอิตุยเข้มเบาสิสันสวกหลายเห็นหลายที่เละก็เลยสวกตัดเป็กมาเดียงเยี่ยมปูนนาตัวแอมันินตัวบังปูนนาเป็นอันในตัวอัฐวกขดิ่งเตะกว่าเตะอามาตัลตังตุงอ่ะตัวสปีเจ็บเตะนาอันในเตะอินกว่าเตะในดิ่งตัวเละตัวตลอดตั้งอาเจ็บเตะนาอันในเตกัวเตอมนิงจีเลยบาบิลอนสุงาอาอมแตงินทวกดิ่งไอตักเตะนัดทวกนบไกเลตู้หนงไปยินไอเวนัดตัวเตนัดทวกนบไกเลตู้หนงไปเขียยินไอเวว่าอเมซัยเป็นตัวฮิมอกไอเวโอเคตุนอินเอวลายินกิเกเนนะฮิดิ่งบางไอตุนเดนาลิมอิละสาเตเป็นองตุงดิ่งอิผัวโตโมองตุงซาองตุงซาไอเตนับไปเขียดิ่งเป็นบางจังไปแค่ดิ่งนี่บางจะงักลายเด้งกุมบางจะงักลายตำมอกุมบางจะงักลายโสมนี่บางจะงักลายโสมเต้าปลาทูเงินพดนินขงาเป็กมะจิลายดิ่งมอไอ้ไก่เละไปเชียดหุ่นใต้จิดิ่งเยี่ยมสอดนอนเหล่าขาดิ่งเลยตุ้งเป็นองมันลังมาขาดิ่งเฮตัวไอ้มันนินมังมุนอะไรโสมเลลีอันเอวเกียดะวันตุงมีขัดเย็นอนุงะจูยาอามาเกนินบาบิลอนอิสฟอลเลนบาบิลอนคบีอาจิมโซฮีอาจิมโซฮีตัวอาจิมโซฮีไอ้น่ะ Because she make all nation and drink of the wine of the wrath of fornication. In amal hu na lan na lenga zu mi hem ba don sak tu a khopi a chim zo hi chitai. Tai man a so lo win hitunga pasien tu ken na a so lo win ong tung ding hita. So no lo ding he. Tai man a ma pa yang panung pai hiamun je he. Zota lota te in kwan teng pasien in anaka hiat ai be. Anaka hiat in van tung min pai hiat pi pai hiat pi sam van tung mi nung zui lang lang ma lota ji bang chi nuwe kanai sa teng banga chitam nuwe kamak te nuwe katua te nuwe ka inveng te nuwe katua te tua teng luhui mo ai chenga bang chi ale ele bang chi vei vai chi khuam sok vai je nai ve tunia mate a chi khuam ya tu dong a om lai sumang peleu chin tum sum tul nga bang nei leng avap en nuam hi beng oken nga to sum tul nga khong hi tua kai ve hi abe na ding pen in sum tul nga khong dola tul nga khong nei leng hi avaki en thei ding in awut ma ma hin a hi zo nai ma ma lo kai ve en bahang apai hi tha alung sim sunga aman ba sodom le gomra asunga om la yai chianga le et mo kai ve aina sodom le gomra asunga amlai tunin ei sunga babylon wai bang teng om hiam isung panen babylon wai ipai hiading to apul na na pan iswa tak thei na dingin ilung sima babylon a om mok le ong lon ni ngai changa piang thai non lo de ong lon he la pul na na nong zo le bang chi ding ta de isung pan ilak hiat meng meng a kuli tai ve hi pen okay twai manin hi bang i ding aya bang poi hi ding ya hi wai halem win mo hello hi lei tung a kum khat khat ve bang poi o ma hiam chi le wai poi o mai ve ma lei tung a wai lei tung a wai company hem pe ung pa in to wai poi ya ama wa te ung pua in to ki tak te ko ina to ta chang a gome i chi te gome i chi pen bang ana hi le lim mo lim lo achia ma nai khat som yet yet anga te pen go me ki chi ai ve ma tai chang a hi lai dang why professional te why professional te ong pa ina ma bang in a why you ong chia mi na ong chep tak te why a lim pen pen te pen lei tu nga oi tul khat za kwa som le get ku mina a tul ni le som le get ku min tua company te why lim pen hi chi ai ve tua achiam ding te pen sum tam pi ki pi a he i wul la sha thai dan ma ta en na en leo chin en hi pen den a kholo ki le ki pak ni he pen tul ni le som le lia ki pan tu ni dong wai lim pen a min thang ye alei nu mi um khak le hi ta jai wang na cham te le au chin ma ta tul ni le som le lia ki pan som le ge dong wai min thang a lim pen a min thang in ta hi tak te hi wai pen tua kong la ding pen tu lai tak wai khem pe la ka atam man pen wai ai ve tamman pen hi in bangza manin na wale tul khal zakwa le som nga le kwa kum pana ki te ai chenga thol khat hi za man i le dia gwai to pan na zara ke hen nau pang te pa leng lei ve mo je da na ma da lang lei lo di ve bang ma da en hi za man zen ni bo wai thol khat ta pen khat ve don kha leng khan ton kum za nung ta ding za ma to hi za don kha leng kum za nung ta ding za e bel le ke ni gwai en to le tul khat za kwa le som guk pan tul ni som li tun aki zo kum som nga le kum kwa a pha khatin hiza manai le Babylon wine pen kumang za ki wai ki tadia kum tul guk ma ma ki khin ven tom man ding ma goi kum tul guk ma ma ki khin ken tuan ka ina ang ho leo chin Japan te khadin mei tei wai ong piak tun ka kep zo kum som le kum ni phata don ngai ma ma lo cha ki koi koi chang a som le ni phata mei tei to ki bol wine che ma tale biang na to ki sai ina Babylon wine chi bang yam ai be A Babylon khopi a chi na vel thei ta ai na abang chiang hua miam chi zong thei ta toi le ama yi wai bang ama yi hung na lan na pen fornication pen hung na lan na wai chi khan lai sang thon ang gen de toi lok de Babylon yi wai bang hiam okay number khan na okay bang Babylon yi wai pi pen bang One world religion. Leitung bu bang hidi. Biak na khat te ka om ding. A wai pi ai ve. To ai na thulu pe a to pe a wai I na khathi na. A hi a wai a sen pi na ding a sem table a tuam to a ki sep na ten tun en gen ke ni. Ai zong in one world religion pen. Leitung bu ba por pi khat. Bet hiding to pen a wai pi ai ve. Ahai masa. Ngode. Ahai masa. Okay. Tale hi leitung bu. Leitung bu biang na khat biang hi thei na ding in bang chang tung ta. Bang chang tung ta. Igen gen vele. Hi pa hi te por hi pa pen. Evangelical Alliance Day is secretary pi pa hi na. De de na mi hau ma ma ma Kenneth Copeland hin. Hite hi pen Methodist pan hera por pikim panai be hite amao teng bang chita pum khat ta okay ta le Christian teng bek mo okay en lao lao ne yo one one religion songa kwa teng ki heliam okay ya kwa teng hi kwa boda hi ding hi e kwa te hi ding hi de kwa te hi ding Here. Christian Bekinon lo. Leitung a biak na kim khem pe tol bang chita tun. Ta ben hi man pen chu te na ka sai khol mo a om sa ka lak. Ta le lom te ngim na pen bang chi chang tung ta. Tung khin ta. Okay. Ta le ai zo mi suma e le bang chang tung ta den a pen le tung level tun zo mi level to en pak ni ai zo mi level la bang chang tung ta i pen bang kum mi dia ali ve na som le giat kum November okay le som le guk kum yam kha da ya chi kha din isya pi pa khane ne na athugen na banggen na zakhawya al si te kyang athum na na zawya okay to pen koi panong piang babyloni wai ai ve to babyloni wai ai ve ilei tung ni din mun ai koi lai om ta among a akila ki om ta ve among akila ki om ta okay azo ma en leo leo ni Have an agenda, the grand design of God for the new world order had begun. And Pope John Paul remained the strength and confident servants of the grand design. In his pen, Pope John Paul hun lai peka ki gen hini. But I mean, in his life, new world order pen, he in a Malachi Martin, Jesus priest pa in his dana gen hini. Ki pantai. Pop John Paul hun lai pe kidong ki pan tai okay le hi pa min thang ma ma hi pa a thei lo yum na tu lai tak hi pa a thei lo yum na tu nu nga america le russia ki zom na om mo om lo chi thau lan pa alien pen pa robert muller ไอ้น่ะเทตังหังไม่ได้ตัวไรตะกาเลียนมามาไอ้มันตัวฮีตัวฮีจิเล่เลยตุ้งบุบอลกโจดิ้งมาไอ้เวฮิปาซองเมื่อไอ้น่ะตัวปั้นบังเกน we must move as quickly as possible to a one world government and a one world religion กว่าคุณหน่อยอะ under a one world leader มาฮิจังมุตามาฮิจังเกลตาเลยตุ้งบุบอะอินนิวเวอร์ออเดอร์เป็นมันลังสักมามาดิ้งห่างเบลิตุงบุบียงนะครับเป็นเด็กตะขีดิ้งห่างอำมาไกดิ้งขัดหน่วยอ่ะไอ้เวกินตัวเข้มไปอมกุลดิ้งให้ตายต่อเป็นเลยตุงเตไวหอมไอ้เวไอ้น่ะเลยตุงเตไวหอมเองตัวเลยฮิลัยอ่ะฮิลัยอ่ะ under a one world leader ดิ้งเป็นกวางให้ดิ้งAmerican president องค์นี้ดิ้งไงยะ Antichrist องค์นี้ดิ้งไงยะ Babylon องค์กระทะปังให้ดิ้งไงยะนับบางเจงไงสุด Antichrist องค์ให้ดิ้งไง Antichrist องค์ให้ดิ้งไงมาตอนมันนี่ Antichrist ให้ดิ้งเป็นสานินอัจฉริบังเปขินตอนมันนี่มีตั้มปีตักเต็นซาดัมฮุเซงจีบินลาเดนจีไอ้น่ะไอ้เกล่โดนัลด์ทรัมป์จีAntichrist is out there. He's out loading. Antichrist in hidden camber. I will go. I'm a guy. So cut a he call. Time and he pan bang chi. One world religion. I don't one world one world government. I is on in leader. Cut no. I am cool. I talk to leader. Leader. I say ning pa pen kuang he ding. Leader. I say ning pa pen. He asil tang he ding. I mean. No. He asil tang he ding. He.แต่เรื่องนี้ไม่ได้กวยหลายช่างเท่านั้นเกณฑ์เป็นตัวหิมโอเคเอ็นเกณฑ์เบลตุนิตาเกณฑ์ต้องเสียมเล่าไอ้ยังหลายช่างเท่ามุ่นขัดเบ็กเบ็กของเกณฑ์ที่จะอชบทาบุปากเกณฑ์ของเกณฑ์เราเล่าอวัสขัดเบ็กกับเกณฑ์เกณฑ์นี่เป็นตัวมั่วโอเคอันนี้นะบาบิลอนไว้กี่จอกุมตุลกุมบังโซต้าเนี่ยนะตัวเล่อไว้หายนี่นะเป็นนะบางทีเดียมThen I've been high, Masa. A high Masa pen bang. One world religion. A high ni na pen bang. Ming ten bang. A si te lo kha khat kinehi. Chi pen Babylon wine. A mi a khem zo nao. Mi khem beo lung am di nga. A tuk sak nao pen. Hi ai ve. To em ane hi. Mi khat yin kha khat ne. Si te lo kha khat ne hi. Chi up na pen.อันนี้เรากลัวเตะเบกปัสเซียนปอลปีเตะเบกินเนี่ยเราเหี้ยปัสเซียนปอลปีเรามิลิมเบียไอ้ตรงนี้กลัวกลัวไอ้ตรงนี้แค่เป็นมีคดีมีแค่เป็นปมตายแต่มันนี่ที่บาบิลอนวายน์มีแค่เป็นขำสักมีแค่เป็นอโดนสักเป็นอันนี้น่าเป็นสิเทียวขาเหี้ยเมื่อเอ็นตัวเป็นตัวนี้ต้องเอ็นทำเกณฑ์มันเราเด้งไอ้ยังไอ้เก็บขัดเกณฑ์ดีเนี่ยIn Hitokisai dictionary in Bang Chigen, dualism kichina, dualism chitakte, ming pum khatunga, ni kigomi, ni kigom, in ipum pipen asite hina, asite lo khatokigom, aina, in ipum pipen material hina, van hina, spiritual khatokigom, hi chi umnahi, aina, tohina, that the world in consists of two basic opposed and lead reduced.สิบเบอร์จีฮิจิจังอาบังอาเกนน้ำจะมีหิงินฮิลเจียนเทโลลาเทโลมั้ยเด้ตัวอาเกนี่ principle that account for all อินอมเบลอมีนยังมีหิงแต่อีหลักเทนะหลักเทโลทูแต่มันอินมีแค่เบลีอุ้มนะอ่ะปัศยันปอลปีโลเตอีด็อกทรีนอ่ะบังมีหิงินขาและปุ่มปีตักษากิโกมีอ่ะไอ้น่ะตัวไอ้มันอินมีหิงขัดอีสีแดงขัดอีขาเป็นขาดวันตุ้งอ่ะปุ๊กสาแรงเต้าขัดเป็นปุ๊กและอย่าแรงสุกเลยโกมาชิมออกเนี่ยก็ยังยังมีเทโลเปียอะเฮลชิปงหมอกเวนะก็ยังเทโลจ้ะเลยโกมาแรงสุกปุ๊บมีหมอไกไปอุบด่านตัวบางไม่นะฮิญี่ปุ่นเตะบางอินเอาหมูเป็นบางยามจีเลวันตุ้งอ่ะก็ยังยามขัดขาเบกเบกเอาอมนาขัดอมินตัวขาเตะมีหิงบางอ่ะองตัวสุกเตะเป็นเลยตุ้งอ่ะกุมปียงสวักยี่จีตอนนี้มันเนี่ยกุมปีเตะอุปเชียนบางอินเบียวเอEmperor worship. Ma, ya aku mpite pasien za in biawe. Toa beng tam no in mi tam pi lok ten pasien kia nga kha bek bek om zay za in tua khat ong tuak sukina. Ya, khawung sungang lurin khawung tongki gomin tut a khawung sunga tua khat ong in om keu kau ke omomina tua le tua le khawung pen pasien din jaisu asan le tua kha a kha pen prung sa leng tokik din pasien tung din khawung in jaisu asan ke le prung sa hel sung tung di mo kai ve tua kha jong kam sia salom lo ming ma to a tua kha in jaisu na ke mo le a khawung in jaisu na sang ke mo le tua kha pen wan tung panang leng suk din hel sung tung ding direct tung suak di mo kai ve ai a jaisu asan le bel ka to kik din wan tung tung kik di mo say say nga ta to up nai hi pen doi mang pai wai a khau ma ma ai ve to pen koi panang pat khia thiam ti le eden panung pat khia dai ve ai na eden pana si tak tak lo ding hi te chi a ki pan to doi mang pan ong phat to to up nai en okay le to a sin na ding tam pi la la chang tho mun tam pi tak om ba na a om la ka ke yi pau dan ke yi thai dan ne na them che ong hi ne ngo pian chi la le le ne u kha da tu in mi pa in a ji if lu pia ama ga yin kai ne ya to pa hu na to mi khat ka nga khin hi a chi hi a bang chi chang a nau ne a pa sal in a da mi na a ji a lu pi tak te a ji in bang hi Now, guy, okay. Kaina agai lai takin pasienin van tumpan khahat puak sukachina. Okay. Pasienin adan le ewa tunga bang kamcham na pia, pungun chi kamcham pia, pun te na dinga pasienin pasalte hot dog pia. Aina, numei te numei van pia, numei pen numei pasalte pasal. Aya, pun te na de topan a pia kai ve. In pun te na ding a pasal adan le ewa ki pia in adan le ewa khanga ki pan tu ni dong nu nei lo pa nei lo wa mi hing piang iom nai na nu nei lo pa nei lo pia om lo nu nei lo nu le pa lum khom lo pia mi hing ong piang khat bek ba kim to pen kwa to pai su be hi to amarin koi la ka kha pasian ong wang pe ma hiam abang huna ang guang pek mahiam. Hilo mo. Khakat ki guang hidden kay mo abang. Abang huna taupan. Tuwale mihing te. Bun te na dia taupan. Nu le nu may le pasalong piya. Koy la ya akhiat na om ding yam. Tuwapin mi kempen aki umay ve. Doi mang pa huay ay ve. Mi kempen wien tuwa huay do nu abang chi. Akhamuhi. Tel hak het lo na pin a khami vetun toy changa mi si changa ke tong tong kai ma ta guayo sia khat bangin bang chi guayo azune ne a ki tom kom zatu zatui zang zang khat ong si takte itan ta ita pa pen van tung gam tung hi chi tak tak ding pen nuam sam ke vi o chi ma te hi pen pasien se sai ve si le sa nu le pa nei lo adam le e wa lo buang mi le tung mi khat jong om lo hi toy manil mi hing sunga asi thei lo kha khat hong ki guang hi chi up na pen pasien vai hom suk siat na ding satan phua tom hi atel siam nin to pan tu bang ta hen isen ai to asang thei pen kwa te bek lai siang thau gen na to atel pen ai adventist te bek hi toy manin A twil sia lian som le nia sim bak ni mo wai hun a sao jong in nai khat sot sot dek tak tak sa gen alang jong zo nai lo wa nai khat sa di mo ai phial jong bang mai jong jan ni ta ka lo kik di ni na ma to jan ni ta ka lo kik nin twil kik na lian som le ni sim sai de Okay, aneu guk na pan sim ni ai. Ingun mei wa khai na khau kitat in achi tak te nun tang na gen no mi mong. En I kham mei wa kia in kitam dinga. I tui khai na khau kitat in I tui khai na bel kitam ding hi. I pum pi lei suak kik dinga. I nun tang na ahong pia pasien kia nga I kha cha kik tat ding hi. in hippen isola siang thowin I kha na chiye changa e jong I kha om pa din I kha pen hu aleng pau ke din pasien keng a cha ki pa ding sai a hi jong in ada lewa mi hinga ung pian thi na ding in ewa a hilo adan abol lai takin adan sunga bang kimuam nun tang na hu ki piahi to hu pen ewa abol chiang in hu pasian in amuam king na muam king lo hi tua wo ahu ahu bang pen kwa kyang pan alak adam tung panin ewa in anga aiwe tua bang ma kaina in kwa tung pan nga leo leo anu le apa tung pan nga leo leo aiwe in anu le pa tung pan a tua hu jong bang kichi aki zom suk suak hi aya anei pa pen pasian beki toy manin ken tulai taka kanai hu nun tang na hu jong kanu gil sunga ka om lai a pasien ong piak hu ma ken asang lai hing toy manin kei ka si tak de to kei nun tang na hu ane a kem kwa pasien pasien kiang lo koi lai tung ring ta te kapum bi pen kapum bi pen ka original lei tung manai na hilo I original kwa Adam pen lei man to ki bol ai ve nang pen lei man tung ki bol na hi zen zen lo na nu gi sung pa na si le sa to khang ni lo mo nang ji ka tung man tung ki lom zen zen ya nang tung man to lom na hi lo pi nu gi sung pa na si le sang ki khui to ma de ai na si le sa to khang khi ai ve tung man to ki lom na hi lo pi anang aya I original again ai ve I original koi pa na bol tung man mi hing tua main mi hing pen leya hi manin leya cha ki ding ni le lai ve itel thai na gwai nang khong tung man tong ki bol tom tom hi zen zen lo tung man tong bol tom hi le inu le pa te kya ngai chi buang ke ding mo nu pa a tung man tong lom zo zen e da ni na mer si liang nong bol ke la them chang hoi ze khat yong sui ve wai chi buang ke mo to I lo mo mà tung mình tung bồ thế mà lại chăm chỉ làm mèo thôi, giờ đều khát đi tung bồ lại quậy sầm về. Ai chỉ niệm nào đi tung bồ sẽ dần rộng mất to. Thế đặc thế tung mình tung kí lủng to mới dần dần lâu. Xí lệ xá sung bận à, tôi bên Adam lệ Eva tung à pasien in à biếc bún thấy na ai về, tôi bận à khăng yang. Thế mà này hi bên đòi mang bận khem chỉ tặng khem nữa, lấy tung bụp khem bẹo, à quay hi quay khăm mi quay, nó. In okay ya khat en lai ni mi hao pa le Lazarus sorry salompong no a lo kai changa thua apiang tak tak a hi lo na bahanga mi tambi tak ten christian ka hi lai siang tho ka hi mi a chi tambi tak ten hi thu moyam chi le Lazarus le mi hao pa tang thu a tak pi hi a hi tak tak hi chi mo kwe tak te a hi tak tak a hi lo na en di ne number khan van tunga abraham kianga kwa pai lazara asi takte van tunga abraham omnai mo omnai lo omna lo mo kai mo ai na omnai lo hebia lien som le khat anel som tum le kwa amaute in eito lowin pi chin na nga lo ding he chi toy man in tu ni dong to pai su ongkum ki ding anga kha I mulaka abraham nong pa la hi toy men Lazarus ami hoi pen asi jangin Abraham kiang chi pen gen te na hi lam kilang hi aina gen te na hi lam kilang hi ni na hel khuk sunga tung hi okay hel khuk sung tung ji leng in mate sunga hel khuk pen kwa dinga ki bol doi mang pa le alom te a dinga ki bol chi a hel khuk a doi mang pa ki hal nai mo ki hal nai lo ki hal ta kin na wan tu ei tung khin ke ding mo aki hal nai lo mana ya ni sia la na sia ma i mut kham lo lianga tai phang phang kin ke ni bang doi mang ba ki hal khin zen zen le ei ya om non lo die ai na toi mo gin doi mang pa jung ki hal nai lo toi dak te hi tang thu pen a tak tak hi lo wa gen te na hi hi lo ya okay thum na hell paradise ki ho te diam okay aki ho ve le anwaya mi hao pa hel sung pa na ong vau vau ke abraham mo chike ong ke Tuele hel le paradise hel sunga ei kang kang dingin pasien kenga paradise atungte od khat to akizadiam ai phong zang hin te ai kele to od khat to kizai le ai phong zang ai dia ye ai phong chi lo od khat to kizai ve akizai kizal lo ding ai te hi pen bang gen te na ma ai ve number lina lazarus khut me tungpan tui tak ding hel khuk sung atu hel khuk sung a abraham kam sung atu the dia hiroshima bom ki hia pen tai thum miss kha uwa hi le aboma gi na pya za ma de ana 6.7 kg ai na to za ta gi khat a khia su ko de tai thum na leng ki pel khai le tui tak khat pen u a kam sung tu ding ai thei diam gente na mahi song ma de gente na mahi naman nga na kuam thuk pi nong ha li chi kuam khat khong ai dang hi thei lo de gente na mahi ya gung na na sangam te hil ding in moses le kam sang te om lai hi chi ai na moses atua hun in moses nung ta lai mo nung ta non lo pi song gente na mai lo mo sagina asi sami khat ban tung panong pai ki khen la thuong hil le chi asi sa ban tung panong pai ki ka thu hil tu ni chiang nong mi bang za om om na lo mo da khat jong om nga om ngai nai lo pi mo khat jong om lo te tak te hi khen bo ben gen te nai in ai again te nai thu pi pen bang na nun tak lain pasien thu song in la na si khita bang ma ki bol thei non lo hi to ai ve a message pi to again te na hin to pen in ai ta ka lain na oi mi ha pa da na mi gi lo te nga si chang he la pa ye chi mok pen tel khel na le lak khel na vi ve ai yang ong khem pa doi mang pa siam lua hi ai ha hi ke ai ai kha a hai hi lo ai ve la hai hi lo doi ong khem pa doi mang pa siam lua hi zo บางยามจีเลยอีปุยปะขังอังเข้มสายหมอกินอีป้าเต้นน่ะอุ้มไม่จะเอ็นอุ้มใครยี่ร้อยอ่ะเอ็นอุ้มินคริสเตียนอิสวาตักเจอตัวอีอุ้มน่าเป็นนายเชียงทองต้องสิทธิ์เซนนั่นเราเห็นก่อยละลี่เจียงอ่ะไอ้ดิ่งมาสายตัวไอ้เจียงอ่ะอาปัสสาวะสีเจียงอ่ะโอ้จีหานักกับดำินนักกีฬาเกียร์เต็งเจ้าโมเวเปิลวัชิมงมกอันนี้ตักเจ้างาดอยินตรงฮิตังอาไปจีนะอันนี้ตักในโซมของเจ้างังจะเบลเบลินอันเบลของอินเอ้ยอาปาของเจฮิลายลอยมาเตะอาปากิลเกียริดีไงเวอินเจนอาเบลกิฮงเป็นอาปาให้โมกให้เจ้างาอันนู้บางอินอันเป็นอาวาละหายขัดบังนะหัวอันเปลี่ยนมาต่อแม่คิงบังก่อยสักโมกอาปานอากิลเกียริงสมอลายเชียงทองอินบางจีมิหิงเตอินอสีดิ้งเทียอสิสาเตอินบังมาเทนอนละเวจิเวเลตัวบังมาอาจีละกากิลเกลนาปาโลมเลฮิโลเวบังมาเทนอนละจะบังมาอมลุยปาเลเลยพี่มาเตฮิซงดอยมังปาหายแรงกาจูหายอันนี้นะโอเคทุมนาไปแล้วนี่ one of the final cup of Babylon wine บังอะไรกวยขวากบางข้อวาขี้ดิ่งบางข้อวาก็ทำโดยมังปั้นข้อวาขัดเลยตุ้งอังตานนี่ไงเป็นตัวเป็นบางขี้ดิ่งมังมู่นาละเลียนสมเดทุมยิสุงะอาจเกี่ยมอาจเราเกี่ยมถี่เราเมื่ออาจเราเห็นยังไงมังมู่นาเลียนสมเดทุมสิมปังนี่เมื่อมังมู่นาเลียนสมเดทุมอันแนวสมเดทุมอะเจ็บแต่ใบเปลือกมะม่วงฮิกันนั้นมาเชทูนวมแต่บางอินอสมและทุ่มเป็นเจ็บแต่ใบมะม่วงคดีไปตัวกันหิงนี่นายอินนลำดังเลียนปีบอดปีบอละมีเข้มเปลือกเต็มมืออินวานปั้นบางเจ้าเลยไหลตุ้งอ่ะไม่กว้างนางอ่อนอาเกศักดิ์เทฮีฮิไอไปโดนมังไปไฟนอลเอาไว้ปีดิ้งเป็นแต่ละฮิเลยตุงอ่ะไม่กว้างองเกียรติศักดิ์ดิ้งเป็นอบังหิมอกดิ้งเยี่ยมโอเคคำสั่งนู้นหลายอันนะเอ็นนี่เฟนิติซิซิมเลยอมานเลวทิวรีทุมานบังเอ็นองกิตางกูดิ้งอ่ะปัศยันมีอมหลายสุนเตะแล้วก็หงลุดดิ้งฮีเพราะมันเอ็นเฟ fanaticism ichi bang dian nalam na sei deina kam tuam khanin na sep na khem pe to pen doi mang pa in khan lo na a khem ong piang sat de ngi to pen doi mang pa yi wai alien ma ma khadi in jing ni ta chiang tuni ta ka pen apolam tham te nin jing ni ta chiang 7 day adventist sunga hi khan lo na a khem to ki sai ending ya en por pite tunga khasyang tho ki bua hi chi theiza dong ding in na sem ding hi tua mun te a emotional excitement emotional excitement chi te khatin thu ge nin diang in lamin khi tui luang in kap ke ina ki lum khu ke in tua chin ma de na emotional ilung sim amal le a khial ki go min lamong piel sak ding pasien kamal to khe khak lo ding hi toy manin doi mang pan por pi sunga bang lut pi ding in emotional excitement tua to hina in toy manin por pi te a tun bang ki hita pas pasta pan thu again ding takte mi hing te lung sim ala thei ding a bang ki night club da na mei khong hi chilap lap ke na ai na mei khala tuam tuam khong to thu gen ke to pen bahang mi lung sim la thei ding a bo loi ve emotional excitement a om thei ding a bo loi ve tai man in doi mang pa in hi te ong jang ding a christian sunga khan lo na a khe mong jang ding hi to pen doi mang pa i wai alien ma ma khat hi in hi pen final hi toy man in iki me pa ma hi pe kham pe om khin ta ai le doi mang pa final sunga e alun lut tai ve doi mang pa khem na ding jong tam pi tak te la ka top na lam ai om tai yang toy man in ki do mun a hun main kong gen khin zo hi ching ya thi ma te lien so som le thum thom ni som ni thum ma tau pai suen a om lai pe ka tua teng gen khol khin ki do mun a pian ma a se main kong gen khol hi chin toy dak te ya ding pen tun ki sem ki nai dak te ba i mo kai me ong gen khol lu kong gen khol sai yi na mu hi a mi ta lo dia ai na a om main kong gen khol hi tau pai suen ong vai kha ki na tun piang tai dak te ba oi na mu ya kong gen a man hiam i mo kai ve okay khat enne advantage sunga january kha tul khat zakwa kumina revival of munsi akichi indianapolis a hitu ongomai ve tua dan in elder bradley has killed the makaina in seven day advantage sunga dian nalam na ongina ongin aloya lo lo lo lo lo chikai ve mudo aina amen amen amen ha glory to god praise the lord china Hallelujah bang saki chile kilo saki ve chile kilo ombe el tu gen nong gen nai lo ding nong ding nai lo hallelujah chi pong mong saki ve pong pum mot ke le kilo om saing mata en ki pat ding le top ding chang le him saing tua lo khem pe bang sa u lam na ding a hoi la te saing khuang tu min lam zia zia u ve en tu khat za kwa kum pe ka om khini te okay aban zom line mo in hitoki sai twa dana dian na lam na advantage sunga ongom takte elen juayin bang da thu na gen hiam chi le he pi na hun ki khak ma dia kin hongom ki ding hi chi nam khat advantage sunga om mo om nai lo om khin hi yo toy manin ken a om te a dieng dieng lam lam te jong bang ma chi se ken kai patau pen tua dong to kai patau lo join a bang hun jang ong om ning chi ale he pi na kong ki khak ma diak te om ding chi ai tak te ei sau ve non lo ding hi chi wo kai ka boy pi jok mo sau ve non lo ding hi ni na kha siang tho in na a sep chiang in hi bang gam lum na jang lo hi chi si set janai ve a tel sem din tau pan thu phang pi ai mo gamlum zuai zuai na khuang tum na na khem bo gamluma emotional excitement to kha siang thoin na sem lo hi mo in ya kit khat i lob na ding tua hi ilung sim atha chu mok ding a kim le pa ma hia hi hu hu na te tua te jang lo hi tu lai thu mana hi tu lai thu mana kha inga na ding hi bang ki sam lo hi hi the present truth ever he tu lai tu man ji ben the present truth ji tu lai ta ga again sabat tu man le he van tung mi thum na tang ko na tang tu gen na a van tung mi thum na tang ko na again na ding in sei dei na hia te ki sam lo hi ji mo ko be elen ju wa yen ma de tai cha ke van tung mi thum na tang ko tu again ding in hallelujah ang ji pi pi ding inเดียงเซลดิ้งอินลาดดงลังของสาดิ้งอินตัวคิดตักเตะขุดแบ่งดิ้งอินเดียงแก่ดินนัตูเฝ้าจีเดนองแกนแล้วๆดิ้งอินตัวด้านกิสัมเซกิมาเถอะตัวด้านกิสัมเซโลซาตานินมิวสิกเป็นบางฮิไลหุ่นนุ่งเตะบางฮิดิ้งซาตานินมิวสิกเป็นทางเสียนายนองในดิ้งอียี่หมอไก่ไหมแต่จากจะตัวบังอาเลียงอาเดียงเตบังอินมาไก่ซาตานินมาไก่ซาตานินบังจังมิวสิกจังมิวสิกอัสโลฮิเลบังจีฮิจิปะดีไอดีไออะมิวสิกของฮาร์ดเปลี่ยนเลบังจีจิปะเลียนเลนฮิลงมูมาลงมูเลยล่ะนันุยมกบัวกระจินด่านหอยหลู่รวยอะไรอะไรเงี้ยไม่ได้ตัวอีดรัมเตอีควังเตเป็นอีลุงซิมอสอนดิ่งอ่ะกิจังไงเว้ยแต่จังอ่ะกะขวบังว่ากะอินตุงเตเป็นอับยากินหินลำปีขัดไปกินฮัลเลียนไงเว้ยแต่จังอ่ะอามาซาลำบังควังบังดำซาดจะแทนดองนี่ดองทุ่มคิดแต่ดุงดุงดุงดุงหนึ่งยูจิเลเบลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮิเลียนไอ้จิเล็งเล็งเบตตาอตัวเป็นอีนานาเสียมเลวอตูตูกะลุตังนานาจีขัดเป็นเบียกินสุงตุงินอขวางทาตอเฮ้ยเฮ้ยจิเกมอไกจังอาโคอุลกะไซกะโคอุลตังลวงอินะเจียจังอาดามินขายนงลองอีฮิตะลายลายเวฮิเตะงมดิ่งีมาฮิเตะเป็นไอ้สัวลงอมขินอิมิดาอิมูฮิมัวใครไปกวยขันโลนาดิกตะก้อยบางเห็นงาดิ่งถ้วยแหละเดนาเตะเป็นจิงเจียงลิมเงินแล้วดิ่งไอ้เตะตัวจะตะก้อยเน่หนอมาเด้แต่ละเอ็นขันโลนาดิกตะบางจังงาดิ่งเยี่ยมนำมาขัดขันโลนาอดีตตักอ่างะมีเตอมเสียบางทีดิ่งยำเจริญน้ำมันขาดเบลเล่พุงสังอินทุมันลุงกุลสดิ่งหีอาเมนจึงเอวเลียนในเวกำสังนุนทุมันอะไรตักวันตุงกามาตุงนวมตักเต้นอาเบลพุงอูและนาวสังอินบางเดย์สดิ่งทุมันลุงกุลสดิ่งหีจีตอนมันอินโตไปสุนบางจีแกยองอินมีเตแกสังอาอูอานาวอายุจดเตอาเซียตาอายุจดเตแกโตกิโลมเล่าเหี้ยนะจิงเยวเวเล่แต่มันอ่ะเบลพุงอุนเนาสังอาเจสุอาอิจจเตนะข้าเสียงทำงานดีงเหี้ยมั่งนั่นมันนี่นะปอลพิสุงะขัดเละขัดโมกิทุมนวมกิไม้สักนวมเต้นงานดีงี้อาเมนทุมนะปัศยานิปิสาบันนีกิทุปิไงสุดเซมเซมนามุนเตะข้าเสียงทวินนาเซมดีงี้อีหมอใครไปตัวอีไปนะเปว่าลุงดัมมามาใครไปสาบันนี่กตันเทนาดิงสาบันนี่ตะตันเทนาดิงอันนะเสพกงานาดิงทูเงนี่ยังตัวลิมลิมเป็นขาเสียงเท่านั้นเสพมอกตัวลิมลิมเป็นขาเสียงเท่านั้นเสพขาเสียงเท่าอินตัวดิงานังตะซอนี่อินตัวละนังอ่ะดงเงินดิงฮีเตะจงนังจงเข็นสัตดิงฮีเตะตัวพานงมัสกัลส่วนปีป่าดิงเฮปัศยานาเซมเตอินจีนาดัมสังนาเลนาลัมนังโบลนาห้องอมดิงฮีขาเสียงเท่าอ่ะมีเตะตุงปานินเดน่าดอยมังไปอินอตวมตัวมาบอลบังมาอินขาตักตะกินซงจินาดัมสังนาตักองในดิ่งมอทุ่งเอ็ดนาองมดิ่งตัวเนี้ยจามปีปันเสียกาบินตุนงอาเตจิปันนางในยินะอาศิโซอาสวดนายโลฮิพิอะไรทุ่งเอ็ดสักินองนุงตะกีไก่แอดเวนทิสสงอซงมอเอ็นอาสวดเราอินที่ตึงยงตุงขลิกิลอมไซเอ็นเตจิปันนางในขาเดียงเฮเอ็นข้าเสียงเท่านานักเสพรวยเฮ apola mazong semin atak tak ino a omluai mo ale kwa tein gwa nu nu nga lo ding hiam dena anga ding te ve tu na nga lo ding te gwa ma sa hot khiet na anga nai lo kha siang thu chep te na nga lo ten gwa nu nu nga lo ding hi mo en to pa hom pa gum ba sang lo ten kha siang thu na sem na nga lo ding hi pasien na sep ding mung pasien na sep ding mu ge ga sem lo ten nga lo ding hi oi le kwa te nga su khatam abang achi nai tam hi pasien na sep ding thai gi ge mu gi ge in sem lo ten ga lo ding hi chimo kai ve mi mal khem pe chimo ta le pasien na sep ding mu gi ge chi bang i ve ngi pam de ke thu bang et sak ding chi thai na i sem na sem na lo me da sep som sa me me to hang a nai lo la chingam lo sem la chingam na lo cha sem na lo i pho dai me sem nai lo chi tak tak ding chang a kilom sam lo ve me te okay pasien na sep ding ya biakina i sep ding om ni i ina i sep ding om ni i vai tam pi tak om ni i mu i mi din mu i thu in te ang i sem na sem lo ten nga lo ding hi biang na pen ngai na bang le la azang ten nga lo ding hi sabat niang ki kho men hun man chang acha lel ten nga lo ding hi mo mai na dei tak bia pasien it na lung sim dak to ong pai ten beng nga ding hi pasien thu kham dei lo ten kha siang tho gua nga lo ding hi ti cha ma mai lai thu kham bei achi te sunga kha siang tho na sem ken te บางเนี่ยทุกคำเบยอจีจีเต้นอจีจีเต้นทุกเอ็นเป็นบางเดียสานักเลียงอ่ะอิงไงงกเป็นบางเยี่ยมทุกคำเปอร์เซียนทุกคำเดียโลเปอร์เซียนอนุงตาเปอร์เซียนเนี่ยทุกคำเดียโลเต้ทุกเอ็นเป็นจางหลบสลัวกิซาจิลตุยกายเจนอาจารย์ถ้าไปอิงไงเป็นโดยมังไปวัยอิดอนดอนหางเรียงลาวไว้เหรอBabylon why Adon tay in bahiring okay tale Babylon why jong thei ta ibang mo aina dena thum te laka tua te bang laka ei ki hel mong le en jong bang don kha ding pasien he na why don kik dingi ka khut tung panin he na to akitim hi leng ga zu hai la in la kong sol na gam khem pa don sakinDonun khamun luagun jizen me opasianen ka ka in lak u te khat aboda sanga om lai kham tung pen khuwa dam luai changa puan ki song ai ve mo puan ki song khom puan sa lam ki haaw lo wai cha puan ki song khom tua le ni khat aboda om pi pa kho sung wa wa kin zu kham sang cha inอารมณ์ป้าต้องลุ่มปวนจะตุ้งอารมณ์ป้าลวกจิตกลางลัวสานกิมหิตัวไก่ไปตัวเจ้างาตัวบังพิลก็เป็นต้องสานขัดมันยินจิงสังเจ้างาอารมณ์ป้าพิลกีกตาเอ็นอลวกตึงตัวบังตัวปวนจะตุ้งอารมณ์จิเจียตัวเล่อารมณ์ป้าต้องอัตเตยเจ้างาอัตเตยเจ้างาทุ่มกีกอูกายนักอูป้าเจ้างากลายเส้นลมมุตัวสานนี่ตักองอาณาเตยังไงองกี่มาเตยนี่ใจมันตัวลมอ่ะจีเล็กตัวกับอูปันบางจีดอนี่อ่ะจีเล็กลมนั่งก็องกี่ซอยเราดีนี้อ่ะโลเลียงเฮเวจินตัวเป็นตู้นี่ดงอ่ะสีดงอ่ะสีนายเราหิตัวตัวปะตู้นี่ดงตัวมานาสเปนยังจีจีลมทานองกิตักมานี่ใช่มาแต่เจนกะลวกตัวบางตัวสิจอลมนั่งแกองกิลัวลัวฮิเลียงเราในยามสิโนเตกยังกะน้ำสาวงไปสักดีงกะหิมันเองตูกุลลาเทวโซนนแกยุนวัดจีนจีทำไมในบาบิลอนเตตุงะพัศยันอับิโลพัศยันอันุงซุยโลพัศยันซาบัดจงอัตันอาหยาหุนลายินอัตันหางินเงินอาเบกโตตั้งินพัศยันอัดอนโลมีเตตุงะพัศยันเฮอินบังเจเฮอินลาฮิเลงกะจูวะลายินลาไปินลาโดนสักินลาขมเวนลาลัวเฮนฮิโมกัยเวพัศยันเองตัวหุนหูตัวหุนมังตุงกิกดิ่งฮิ วางเลียนตุ๊กไปกงจีนะเลยตุ้งอาเตงมีเข้มไปอัฐดิ่งน้ำสาวขัดกระสอลดิ่งจีอาเมนตัวน้ำสาวตัวคิเปิลเทดิ่งอาตัวนี้อักเกนเกนี่เว้แต่มันเองตัวน้ำสาวนัทวะขากลบนัดดิ่งวนตัวปูลนั้นนัทวะขุนลันขากลบนัดดิ่งวนบาบิลอนปนองไปเขียวบาบิลอนปนองไปเขียวตัวเฮโอเคตัวป้าน้ำสาวหางอหีจงอินอาลาวัยอามาเฮนหางอหีจงอินอามาวกัมปันกัมซิมทำสวักขินอหีมันินหูมปีอินอกว่าอนุสียดบังอินบังจีตัวป้าเย็นอามีเดนอสดิ่งฮีตัวป้าเฮนาอาสอลวินองอาฟูลอาเฮนาหายองดิมตัดยิงอ่ะเฮปีนากงกิขากเละตัวป้าเย็นอามีเดหูมปีอินอกว่าอนุสียดบังอินตัวไปเองอามีแต่ยังโนเสตัดเองตัวเป็นเหตุปีนาคงกี่ครับแต่มันเองอิมายะชัดหนีไปกลมไหลซันเดย์โลแหละเหตุปีนาคงกี่ครับดึงไปฮิเกลไปกลมไหลเมื่อแต่มันเองฮีสุงปนงตายแค่แมงแมงุนเจบาบิลอนบาบิลอนเต้าสางให้ไปฮีไอ้ sorry เอียนมันนักไวบาบิลอนเต้าสางปีเยหิมาแต่ลำเต้จงเสียมสมะมาเซเวงลำเต้าเดิมดำเซเวงมาแต่บาบิลอนเต้าสางฮิทูเกนนนเกนี่มาแต่บางครั้งบาบิลอนเต้าสางลำมูเฮมจีเละอำมาไกเตินอีปุยปาเตอถัดตุยจินตุงสักปัสเซียนถัดดิ้งยังจีเซนเววะกิจิมนาวะแต่มันเองตัวตุยจีนตุ้งทศักปัสเซียนถัดดิ้งห่างตุยจีนองตุนกิ๊กไปมาแต่ตุยยังตุบโจโลดิ้งสางเป็นนินลำดิ้งอย่างจีเซนีเมื่อเองตัวดิ้งในไบเบิลต่าสางปียงลำเวแต่ไบเบิลต่าสางปีอำมาไก่กวยเยมต่างลายกูรปีไม่แต่มันเองต่างลายกูรปีนี่ดังในไบเบิลต่าสางปียงลำมาเองตัวต่าสางไบเบิลมาเปล่าลำเองตุนินบาบิลอนกิจิอาตัวบาบิลอนเอ็นตูนินอาต้าสางพี่ตัวมุนขัดังลำนนลวินเลยตุงบุกหัวเมนออกไนซ์ขัดองบอลา one world government one world religion ต่อองไปตายดอยมังไปเสียตัวเฮไปเมนวันตุงเมนบางจีตัวมันเด็กตั้งไงตัวอะไรตะกินวันตุงปันโอขัดกะซากินกะมิปอลเตโอตัวคบปีกิโลนาโตนักกิปอลโลนาดิงวนอหิซงเองอามาปูลนันนาเตนัทวังโลนาดิงอูอหิซงเองปุสวากินหงไปเขียวนกะมิเตโอบาบิลอนปูลนันนานัทวังโลนาดิงวนหงปุสวากินแต่แต่ตัวนี้เอ้ก็หลายอย่างมีมอิสุงะบาบิลอนวายปอลเอ็นบังจากเกมีมไม่แต่อิสุงะบาบิลอนอมโมเอ้บาบิลอนสุงะอมโซโมไอ้ก็เลยเอ้บาบิลอนปันปุสวกตักหินมีมอีอมลายเละมันลางน้องไปเขียวนเจเมื่อตัวจ่าชินเนียทุกเกนแต่งตัวปันทุพังเปียกสักตาเห็นเห็นละเสียมมาแม่งไงในกว่าเลยไม่ได้ส้มลีเลงาและส้มงาของอาจารย์นี่ลงดำไหมแม่แต่เอนะตุนิจากทุงเอ็ดนาจมกิ้งนี่นะทุงเอ็ดนาจมกิ้งดิ้งงาตุนิจากทุ่มตาทุ่มปั้นงาตาเมื่อทุ่มปั้นงาตายนะทุงเอ็ดนี่นะจมกิ้งดิ้งงาปอลปิสุงะคันโลนาเอสุงมะมาถ้าขัดทว่าเข็นสัตโซนากิสัมแม่แต่ไอ้นะเข็นสัตโซนากิสัมภาษาหน้าดีงานนุ่งตันนิ่งจะเข็นสัตงามนาเกษมแต่มันนี่นะเอ้ยองอ่บังแต่งอีน้องอ่เฮียมเอ้ยองอ่เข้มเปรียบกับอิสุตัดจอดิ่งเกษมแต่มันนี่นะทุ่งเงินดีฮังอีตอบเชียงนี่นะหุ่นสาวเปียในตะเกนทุ่งเงินนาต่อคมแจวหนึ่งเมื่อเอ็นไอเทย์ตั้งทุ่งเงินคมเนี่ยกวย อะไรทุเงินสวงในเมื่ออีตบนาดีนะอาวางเรียนปาปเซียนกะหูนุอปัดปันตบดงกวลโซปิในเมนตุปาลุงดำมุงขาเสียงทวนนงมปิมันินดงตุปาลุงดำมุงอากะอากะสักดิงตุปานังมะในเฮียกะตูขายทีอาขังสักดิงตุปานังมะในเฮียตุยอบวกดิงตุปานังมะเฮียเตแต่มันินมิหิงเตลุงตังสุงะเลยตั้งหอยตุงะเกียยินนังมันตุยนบัวกินลาขังสักินลานวันตุงะนงนังมาองุ่มมีแตงนงไก่ขบเชียงเงินฮิลายาอมโกเต็งเละกะเกนุทัวสามีเข้มเปียวขัดจงเปเริ่มเลวินน่ารักเตะส่งอังเกเฮลสักตายินโดยมังปาเขียลเข้มนาอุมาบาบิลอนปอลพิสุงะอองมีเตตุงะนับบวกดิ่งนัดนาเตปูลนัดนาเตกีลเลวนาตัวมตัวมเตเละฮักสันนาตัวมตัวมเตโตอักกิเปลดิ่งานงสับไอบังมาเอ็นนงสับนาซาอาตัวเตขัดจงอัทวะคาโลดิ่งเอ็นโตปานงเตละหิมันเอ็นโตปาลุงดำมุงขาเสียงทวินอัตโตปดงองมาไก่ตาเอ็นกัตโตปายสุมินส่วนทูเตงเงนงวานังโกเตเบียกบาบเซียโนอาเมน Kami te o tua gilok na panhong pai hia un Bantung mi tum te tu Nak pi tak tang ko un Muan huay tak in Muan huay in Chris a ding gen kia un Mi kem peo te kiang le Gam kem peo te kiang aMuan huay tak in, muan huay in, Chris adi gen kia un. Bantung mi khan na in, nak pi tak tang ko wa. Tu khen na ni, hong nai ta, bantung tu khen na. Lay mi khen peo te o, ki ging ki toy ko lunMi kem peo tung, tu ken na hi e ki ging kol un. Hong pai kya me ngun, hong pai kya me ngun, hong pai lo te mang thang di. Happy na kong ki hon, la in nong pai kya un. Ka mi te o, tua gi lo na pan hong pai kya un.Bantung mi ni na in, na pi tak tang ko wa, lay tung ba.